DNI 37.966.044. O memòria personal, si voleu. It's no one ever, Elvis Presley. La història comença a l'est de l'Eden, amb un James Dean entre descarnat i descurat. L'escenari, la plaça Reial. Primer als sòtons del tobogan, després davant, a la ja ara mítica Jamboree. Esboronats pel brugit sincopat i el fum opacat de les cigarretes, el jazz ens esculpava de l'empenyada de l'arribada dels primers marines a les Rambles. Ben apretadets i a peu dret, perquè quasi no s'hi cabia, el pastís. Moscatell al portalón, i a més tranquils. Fem la primera conspiració i som ja els primers capricis de la classe benestant. Ja veus, nosaltres, fills que no havíem mamat la guerra. Encara mig maquisars, llegim Sartre i Camus. De fons, Juliette Greco hi posa tonada i cançó. Però els trets diferencials i les distàncies que ens volíem marcar eren tòpics només i poc aprofundits a sobre. Va al restaurant del Col·legi d'Arquitectes, el setè cel per a nosaltres. Indret tranquil i selecte, talment un club anglès, ideal per a trobar-nos i poder parlar. I a fora, a sota, Barcelona estrenant la Notte Bianche d'en Dostoyevsky en Visconti o les 400 cups d'en Truffaut. La conversa, ves, si n'érem irremediablement gamarusos, d'en Cuixart o Max Frisch, Grillet o Sarduy, i no gaire, no gaire abans, el single dels Reixals. Per tot, Aznavour i Richard Anthony, doneu-me chance. M'ensenyen Jacques Prévert i Boris Vian. I jo encara sóc convalescent d'aquella primera revolució coperniana del retorno de los brujos i els irrecuperables efectes que també provocà la mort sobtada del continu i tranquil xup-xup dels nostrats butxaca. Aldous Huxley, Somerset Maugham, Hermann Hesse, Curcio Malaparte, Stephen Zweig, atrinxerats allí, imprescindibles des dels anys 30. De l'enderroc en sortí la inèdita possibilitat d'atrevir-se a lligar caps per un mateix, i la història, la filosofia i qualsevol ciència, fins i tot la literatura, ja no foren religions, sinó propostes obertes. I ara no cal una fe sense fronteres, sinó en una pregunta en qualsevol fe. Bob Dylan canta amb harmònica, la guitarra i el que faci falta, Subterranean Homesick Blue, horrorosa i esquinçadament. Trobo a Can Porter, la que fou la meva llibreria de capçalera, el recull de poesies completes d'en Papaseit, la edició completa d'Ariel de l'any 62, aquella que després, completament exhaurida, acabaria sent piratejada per Resistance Outside a fi de respondre a un absurd secret de l'obra. Encaparrat en litigis, els hereus de l'autor impedien la seva reedició durant la tira d'anys. País. He tingut sort en les meves facècies. I ja de petit, a casa, hi he pogut trobar els llibres del pare, fins i tot qualcun de l'avi. Al palau s'hi presenta Maurice Béchard i el seu galet. Resto estupefacte, cròniques i soroll de canonades mig buides en la música concreta. És clar, sempre he parlat i llegit en català, però igual que la resta de passarells de la meva anyada, tot ho he après en espanyol, por el imperio hacia Dios. Recordo el punx d'en Castillo Armas, a Guatemala, a costa del pobre infeliç Jacobo Arbenz. Però recordo més encara la pateta quica rapsòdia del Budapest de l'Imre Nagy, ara que la història repeteix a Praga. Llegeixo Homenatge a Catalunya i La revolta animal de l'Orwell, i també els de Barcelona, d'en Kaminsky. She love you, you, Michel, yesterday. Els Beatles ho fan tot seu, i Liverpool és el món. 1960 i no ho sé, neix Floquet de Neu a la Guinea Espanyola, català il·lustre com qui més, en la galeria dels prohons barcelonins. Allà al pervers imperi del sol ponent, a Berkeley, trobo en Norman Brown, l'Allen Ginsberg, en Paul Goodman, en Theodore Rorschach, el fill de Karl Marx, ara es diu Marcos. I Rudy Dutch cau acribillat per la KGB que mena a Washington. Ai, no, que és la CIA de Moscú. Què voleu que us digui? No ho puc precisar. Ni concretar, per més que m'hi entesti. Bar Versalles, lloc de cites i trobades. Zona neutral entre veïns i socials. Soc llibreter i només arribar m'intrego al poble de Sant Andreu i m'apunto a la militància de barris. Salvem Puig Antic! Demanen, clamen, xisclen les parets del carrer. I els polítics només hi arrisquen uns funerals de compromís a la parròquia de la plaça d'Orfila. Escolto llargament Palestrina, Vivaldi, Bach. M'interessen els surrealistes francesos. Breton, Sara, Aragon, Artaud. Ara la tornada ja és de Leonard Cohen i he deixat fa molta estona Brassens i Leo Ferrer. Em flipen les dioptries d'en Pau Riba i completo les meves lectures amb Castoriades, Max Stirner, Panekoa, Rosa Luxemburg, Cioran, etc. Mena de poti-poti de difícil païment i la testa, caronada ja per tants excessos paradigmes, mesclada com un brollador de Montjuïc a la fosca de la nit. Milers de pètals fan un altre dibuix. I... ai, avi Kerouac, sóc hippie i neixo de Bellnou. Maig del 68 és el moment dels situacionistes. Una flor esberlarà l'asfalt del carrer i prevaldrà sobre el gris. Resa l'anunci del Bolinot Ros en el primer ojo blanco marginal. Després passaran moltes coses. M'enamoraré platònicament d'en Pasolini. I tu, espieta, o guaitaràs pel forat. Jo t'hi posaré el dit i et faré borni. Ulrike Meinkoff cau empresonada i morta. La resistència ja no és possible. I una llàgrima és com una popellona que se'n va i un adeu és un foradet en el vestit sugarrimat per la pólvora d'un tret molt pròxim. Morirà el dictador, sí, però amb les complicitats de tots i tal com era de preveure, quedaran cuejant i ben reviscolats els veritables amos del país. Descansi en la seva refotuda pau per sempre. Potser feu una sort després de tot que Tolosa d'Occitània, Llenguadoc, fos a la fi un honorable cementiri per a la vella CNT, que tant mitificàrem en un imprudent revival, ja que La noche de los muertos vivientes és una pèssima i desafortunada pel·lícula i qualsevol sindicalisme enforteix i pervertir el sistema d'explotació de l'home per l'home. Només cultura és revolució. Serem empaitats pels insaciables i estúpids cercadors d'alternatives i seran ells, precisament, els qui al final ens prenaran dels desencís. El Parc Güell, a les jornades llibertàries, i mancaren convidats de luxe. Zapata, Prudhomme, Magno, Malatesta, el príncep Koprokin, les Sars Bakunin, disfressats d'herois del còmic, d'incògnit, però no gaire, eren a la festa d'encisa, a qualsevol nit pot sortir el sol. Hi ha cap a casa que és tard i vol ploure. I ens queden el cinema d'en Fassbinder, els llocs de Woody Allen, i la música celta i els còmics de Lugo Prats per a rescabalar armes de l'acció de tants professionals del canvi. I ja ho veieu, ara estan legalitzades la prostitució masculina i la xeringa. Els seus sistemes desapareixen i el centre de l'imperi és Reagan. En crec capacitat per afirmar que no tenim res perquè tampoc res no hem fet verament. La història màgica d'Espanya, la història interminable i la saga d'en Frodo i Bilbo seran contes reals? Pregunto. Sospito que els envellits catalans, esdevinguts impotents, infèrtils i esplèndids, són ells a punt d'embarcar-nos vers Valinor, aquell país real de l'altra riba, allent dels emboirats i procelosos oceans de les llegendes. I què carai volíem? No llicenciàrem la casta tota dels militars, ni menys encara volíem el treball assalariat. La informàtica acaba amb la circulació dels diners, però el capital és encara més present. En aquestes circumstàncies, la meva alternativa musical a la rocada punk i rock són els acordionistes dels Pirineus, i que consti en acte, el Barça triomfant me la porta ben fluixa. Malgrat tot, les etnicitats trasbalsaran les fronteres polítiques. Busco un nou internacionalisme ho tingui ben en compte. I és que és ben injust. Els papers són ja prèviament repartits. Una fora, l'altra dintre. El primer, posseïdor de la clau, tanca i obre. El segon, no és només que no accepti el tancament. És que no suporta qui hi hagi qui li tanqui i qui li obri. Senyor Saluteuna, potser sí que sou un bon forner, però amb tots els respectes no ens cal una coca ni un llonguet, no? No és una constitució ni un estatut, és fer una prèvia amb el principi d'igualtat entre les parts. La paradoxa és que la sobirania no ha de ser del sobirà, sap? Malgrat la etimologia, ha de ser dels súbdits davant la let. Senyor, l'autodeterminació sense prevenció ni prevenció, només acte unilateral, que no és demanar ni rebre, mon ami, és prendre i agafar. I no em parli del passat, tot el que vull és versi d'estrena, és l'impossible de tan realista. Escolti, llegando a la fábrica de cemento, carril izquierdo, directo a Barcelona. Barcelona és l'utopia, sap? En català, sisplau! La història no acaba en terra lliure, esclar, no val la pena. Ni encara menys apurant un últim subsidi de l'atur. Acaba en una botifarra immensa a tot plegat. I doncs, digueu-me, em podíeu esperar alguna altra cosa? Ramon, des de la llibreria, abril de 1985, tertúlia literària L'harmonia del Palomar.